نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور ہر ایک سیارہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔